Coś takiego szukałam. Ty też już teraz przyjdź do Hebe albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 maja, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra Polska wprowadza zakaz lotów dla samolotów z Białorusi. Już od piątku całkowicie otworzą się restauracje, będzie można pójść na basen czy do klubu fitness. W Gdańsku już za godzinę wielkie piłkarskie święto, finał Ligi Europy. Od jutra Polska wprowadza zakaz lotów dla samolotów z Białorusi. To realizacja postanowień zakończonego wczoraj szczytu Rady Europejskiej i jedna z sankcji nałożona na białoruski reżim, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Jest to konsekwencja agresywnych działań, które zostały przeprowadzone w niedzielę na jeden z samolotów, który został zmuszony do lądowania, a którego celem było, z tego co wszyscy widzimy, zatrzymanie jednego z białoruskich opozycjonistów. Przywódcy wspólnoty zobowiązali także szefa unijnej dyplomacji do przygotowania restrykcji gospodarczych wobec Białorusi. Dodatkowo na czarną listę mają trafić kolejni funkcjonariusze reżimu i firmy finansujące ostatniego dyktatora Europy. Już nie tylko w ogródkach na świeżym powietrzu. Pojutrze restauracje i kawiarnie zapraszają klientów także do środka swoich lokali. Otwierają się również baseny, siłownie i kluby fitness. Lada dzień także artyści wrócą na scenę, a publiczność na widownię. Z zachowaniem limitu do 250 osób, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Pan premier podpisał rozporządzenie, które dopuściło koncerty, o których ostatnio było też trochę głosów właśnie oczekujących, że również to zostanie przywrócone i od 4 czerwca będzie można to robić też w takim szerszym wymiarze. Dziś potwierdzono ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem, o 1000 mniej niż tydzień temu. Łódzcy lekarze chcą walczyć z fake newsami dotyczącymi medycyny, które zalewają internet. Jak mówią doktorzy Łukasz Jasek i Paweł Czekalski, skala nieprawdziwych informacji na portalach internetowych przeraża. Informacje o tym, że padaczkę da się wyleczyć tylko dietą. Informacje o tym, że udar minie, jak się go przeleży, odpocznie, człowiek się zrelaksuje, to mu objawy miną. To są wszystko ogromnie szkodliwe i bardzo niebezpieczne teorie. Lekarze dodają, że pacjentom coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, a wiara w to, że pseudolek może pomóc, często kończy się bardzo źle. Koleżanka mi ze Stanów i z Niemiec przysyła. Słyszała pani też o witaminie C, tej lewoskrętnej. No to brałam ją kilka lat, ale różne są opinie na ten temat. Przez 3 lata chyba brałam. Koleżanka mi poleciła, która prowadziła taką aptekę zielarską. Nie pomogło? No w niczym mi nie pomogło. Diagnozowano u mnie nowotwór złośliwy piersi. Według Światowej Organizacji Zdrowia tylko fake newsy dotyczące koronawirusa zabiły na początku pandemii ponad 1000 osób. Jest wielu zabitych i rannych w strzelaninie w amerykańskim mieście San Jose w stanie Kalifornia, informuje miejscowa policja. Do strzelaniny doszło na terenie przedsiębiorstwa transportu publicznego, które sąsiaduje z biurem szeryfa. Mieści się tam centrum kontroli tranzytu, gdzie stoją pociągi. Ofiary to pracownicy przedsiębiorstwa, które zapewnia transport kolejowy i autobusowy w hrabstwie Santa Clara. Na razie nie wiadomo, ile osób jest rannych, a ile zginęło. Jak podaje lokalna policja, sprawca strzelaniny nie żyje. Za godzinę wielkie piłkarskie święto w Gdańsku, finał Ligi Europy. Na murawie mały Villarreal kontra wielki Manchester United. I co ciekawe, to Hiszpanie mają asa w rękawie. To trener Emery, który 3 z rzędu wygrywał Ligę Europy z Sevillą. 2 temu poprowadził do finału Arsenal. Manchester przystępuje do meczu w roli faworyta. W końcu to Anglicy już raz w 2017 roku triumfowali w Lidze Europy. O nastrojach w szeregach Czerwonych Diabłów. Adam Dąbrowski. Ostatnio United dotarli do półfinału, przegrali wtedy z Sevillą. Wiele się od tego czasu nauczyliśmy, zapewnia jednak pomocnik Bruno Fernandes. Drużyna dorosła, teraz jesteśmy lepsi niż rok temu, ale by było perfekcyjnie, musimy wygrać. Dla trenera Solskjaera to był niezły sezon, poprawę da się widzieć gołym okiem, ale co tu dużo mówić, w oko mogłoby wpaść coś pobłyskującego. Przydałoby się trofeum dla klubu, pierwsze od 2017 roku. To może być przełomowy moment, krok ku jasnej przyszłości. Zespół jest młody, ostatnie lata spędziliśmy przebudowując go. Mam nadzieję, że to początek czegoś więcej. To piłkarze United są na Wyspach uznawani za faworytów, chociaż według komentatorów na korzyść Hiszpanów przemawia fakt, że Villarreal prowadzi trener Emery, doświadczony w tych rozgrywkach, no i mogący się pochwalić znajomością angielskiego futbolu. Trenował przecież Arsenal. Polska nadal na pomarańczowej liście brytyjskiego rządu, to znaczy, że podróż jest utrudniona.

Audycja Polski Ekspres, której gospodarzem jest Tomasz Żonda, którego serdecznie chciałbym z tego miejsca pozdrowić. Emitowana jest na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w każdą środę od 20 do 21. Dzisiejszy program proszę mi pozwolić na podzielić na dwie części. Pierwsza będzie króciutka, bo skończy się dokładnie za 4 minuty. Jeśli miałbym ją nazwać, to nazwę Polscy Światowi Kompozytorzy. Nóż w wodzie. Pierwszy długometrażowy film Romana Polańskiego, do którego muzykę napisał Krzysztof Komeda-Trzciński. Artysta stworzył na tę okazję specjalnie zespół, w skład którego weszli na kontrabasie Roman Gucio-Dylong, na perkusji Leszek Dudziak i w roli saksofonisty Bernd Rosengren. I to właśnie na jego cześć powstał jeden z tematów z tego filmu, Ballad for Bernd. Przed chwilą w interpretacji Leszka Możdżera. Nasze dzisiejsze spotkanie otwierała młoda, uzdolniona

To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. To mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, li. Dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, li. Dopóki są pieniądze. Ola, ola, ola, ola, li. Ole, ole, ole, ola, nic, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, nic, niech żyją młode żądze. Cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, nic, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, ola, nic, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Niech żyją młode żądze. Jeszcze pani Aleksandra napisała, że po dniu pełnych wrażeń, jakże miło, że Wojciech Młynarski pojawił się na antenie. Marek Grychuta, Maryla Rodowicz, Gaj. Dzisiejsze dwie części, przypominam, już nazwane, ale tę drugą chyba śmiało też Małgorzata określić mianem utwory, które znamy, które śpiewamy w środku nocy i które nigdy chyba nam się nie znudzą, bo stanowią kamienie milowe, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Ale wróćmy do pierwszej nazwy, czyli Poeci polskiej piosenki. Tymczasem od 3 minut gościmy Agnieszkę Osiecką. Moja matka spała na żelaznym łóżku, na drewnianym łóżku tato spał. Tata pali chleba, lepiej po okruszku, a na dworze wielki wicher wiał. I od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory śpiewam bobusze, bobusze. Śpiewam bobusze, bobusze. Śpiewam bobusze, bobusze. Dziewczynę moją chciałem pocałować, odwróciła głowę, tłumiąc złość. Powiedziała tylko, lepiej mnie podprowadź, w domu czeka na mnie inny ktoś. I od tej pory mam chorą duszę, choć mnie serce boli, śpiewam bobusze, bobusze. Śpiewam bobusze, bobusze. Śpiewam bobusze, bobusze. Końcem tego lata biegłem wielką drogą, a przy drodze nie stał żaden znak. Pomyślałem sobie, dalej iść nie mogę, lecz mnie wyprowadził myśl od tej pory. Za pół kilo gruszek, za dwa pomidory. Śpiewam po duszę, po duszę. Śpiewam po duszę, po duszę. Śpiewam po duszę, po duszę. Pomyślałem sobie, że grupa Skaldowie musi dzisiaj wystąpić przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że aktualnie przeżywam drugą miłość, jeżeli chodzi o twórczość tego zespołu. Wiem, zabrzmiało tak, jakbym miał dużo więcej lat niż mam, ale coś w tym jest, ponieważ grupą Skaldowie interesuje się już bardzo, bardzo długo. No i dzisiaj w przedziale piosenek Agnieszki Osieckiej musiałem się na coś zdecydować, więc pomyślałem, chciałem się na coś zdecydować, więc pomyślałem sobie, że połączę te dwa zamiary i tak wyszło. Śpiewam, bo muszę. Bez słuchacza nie ma radia. Oczywiście państwo się meldują, że nie tylko meczem żyją i to jest bardzo piękne. Pani Magdalena razem z mężem z Olsztyna ćwiczy jogę i słucha audycji pana redaktora. No proszę, jakież to miłe. No to my z Olsztyna wracamy. Wracamy tu, nieopodal, za Most Łodzienkowski, na Saską Kępę. Na rok te dziewczyny długimi nogami. Co wracają nad ranem nie same, woli ciszę z radzieckim szampanem. Ona już ma taką pewność, o którą wszystkim wam chodzi, zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i się pamięcić to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie i patrzeć. Czy te oczy mogą kłamać? Czy ja mógłbym serce złamać? Kiedyś to zrozumiesz sama. Czy te oczy mogą kłamać? Posłużę się notką a propos tygodnika Szpilki. Większość prac koncepcyjnych przebiegała w Antycznej, to kawiarnia. Najczęściej gromadzono się wokół scenografa Otto Axera. Przy jego stoliku siedali Pietrzak, Janusz Głowacki, Maria Czubaszek i Agnieszka Osiecka. Pito kawę i wino, dyskutowano, dowcipkowano, spierano się. Właśnie podczas jakiegoś sporu o film czy o książkę Agnieszka Osiecka ostro zaatakowała Jana Pietrzaka. Ten, żeby rozładować coraz bardziej wybuchową atmosferę, zrobił lekkiego zeza i powiada: popatrz, czy te oczy mogą kłamać. Dzisiaj w interpretacji zespołu Raz, Dwa, Trzy. Ja wiem, drodzy państwo, że ja nie muszę przedstawiać i zapowiadać tych piosenek, bo słuchacze Trójkowi na pewno wszystkie znają je na pamięć, no ale taką dzisiaj mamy wyjątkową sytuację i taki radiowy teatrzyk chciałem państwu zaproponować. 17 minut do 21, to jest audycja Polski Ekspres pod kryptonimem Poeci Polskiej Piosenki. No to teraz rozdział Współczesność. Oh, wiem. Burger Kingami był sobie raz zielony las. W lesie tym miś, co w ekosystem wdepnął po pas miś. Ho, ho, ho, wołał, czekał, co echo przyniesie. Lecz echo to łgarz zawołany, jakich mało w tymże lesie. Sami forami, ze specami, nocami, z babami, z wąsami. Słucham muzyki Laocze od wielu lat i od wielu lat z mocno otwartymi uszami i od wielu lat z mocno zapartym tchem. No ale ostatnimi czasy, kiedy słucham tej muzyki, to jeszcze z takim lekkim niedowierzaniem, że ta historia pomału się kończy, jeżeli chodzi o zespół z Płocka. Hubert Spięty-Dobaczewski, autor tekstów, bez wątpienia poeta, współczesny poeta

Hania Rani, a po 21 Justyna Grabasz. Czy już państwo słyszeli? Zapraszamy